yooyu du gudd ndax suñu bàyyi ko rek ngeen continuer seen liggéey incha allah. Man ñu ngi leen sant bu baax Daouda, ñu ngi lay sant macha allah. Jëkkër ba am na solo wax dëgg yàlla, yal na yàlla dëggal jëmm ji sàmm baat bi bu jaar solo sant. Li ñu wax nag du bari mooy gis nañ ci yéen bëgg Cheikh Moussa, gis nañ ci yéen gëm Cheikh Moussa, gis nañ ci yéen it bëgg a xam Cheikh Moussa ak doxinam. Waaye alhamdulilah jëmm ji moom ku ko roy rek jàppal ne roy nga Cheikh Moussa, ndax gis ci moom dara lu wuteeg Cheikh Moussa ci doxinam. Ko defee kon doy na roy waay. Buñ ne roy leen yonte bi alayhi salatu wasalaam, waaye yoo royee ko topp yonte bi rek roy nga ko. Cheikh Moussa dafa waxoon ne Serigne Touba day jéegoom gudd na bar na, waaye fas naa ne fu mu teggee tànk ma teggu sama tànk. Kon nag fa mu tegoon tànk ku fa teg sa tànk amul weerante ne tegu tànku Serigne Touba ba ndax fa la tegoon tànkam. Tànku Serigne Touba boobu boobu leen ku fa teg sa tànk xam nga ne teg ko tànku yontu ndax yontu ba rek la roy ba nitu ko ci lépp. Kon yoon wi royante la. ba defee nag ke la gën a jege ci jub nag taw yoon ma nag bay waroy ko te nopp te noonu rek la demee. Na ko tànk ci kër gi benn ndongo bu doon wax ma ne ko Cheikh Moussa bi loxoom bu tedd boobu leen teg na ko ci loxoom Serigne Touba ba. wante may saa yu ma ko joxee loxo damay jàpp ne teg naa sama loxo ci loxoom Serigne Touba taw benn noonu rek la demee. Touba li ma ra'a nii wala li ma ra'a man ra'a nii taw tam ne texe ñaan na ku ma gis ak ku gis ku ma gis ak ku gis ku ma gis. kon gisante rek la te jege na lool. batub Cheikh Moussa tegee na Serigne Touba, batub Serigne Touba tegee na ci Touba Cheikh Moussa. kon bu suñu bëccëgoo ci moom kon jàpp nañ ne gis nañ fa gaal gisoo amul na tabla doon dem rek ay tey. su ko defee nag commerçant nag day bëgg bénéfice waaye commerçant perte moom kenn bëgg ko. bénéfice nag boo ko bëggee da ngay dem ca la yàlla digee bénéfice ndax mooy commerçant bu mag bi. baat bii ngeen yëkkati mooy la ilaha illa allah ku ne dégg na la ci yàlla wax, ku ne dégg na ci yàlla wax. kon ku bëgg lu rëy, ku bëgg bénéfice, ku bëgg ndollal, ku bëgg yokk, ku bëgg defaru baat bàngu amul yokk amul wàññi. dégg ngeen ci waxu Cheikh Moussa mu ne la ma woote mooy la ilaha illa allah ku yokk yaa yokk ku wàññi yaa wàññi. kon moom la adduna dafa am nu muy doxee nag. waaye ku xam yàlla doo roy adduna doxinam, ku xam rayaa yàlla doo roy ñu addina seen doxin. waaye da ngay defaraat adduna defaraat doxin yi ci wàll yëpp nag. sànq laa ko mujj waxtaan ay taalibe ci ñuy jàng xasida ma leen boo sa loo tey day jàng amatu xasida kenn jàngatu ko ay wéy la ñuy wéy. di Serigne Touba bi ni mu toll mënoo koo jeexal dafa lukk wéyu Serigne Touba di wéy seen wéy adduna ngir bëgg ko lu may dara rek lu ko jar lu ko jar. xasida Serigne Touba dañ ko jàng li Serigne Touba wax mu ëpp barke mu ëpp njëriñ lu keneen wax. waaye soo bëggee nag suppose ak lu neex nit ñi nag loolu nga leen tegal. waaye am na ñoo xam ne moom neexul leen ndax dëgg rek leen neex. loolu lu mag di bàyyi xel. aarifiina billaahi mooy docteur addina dafay defar sax mu taal lépp loo teg ci kanam moom rek mu defar. boo waxee sax boo wax ji da ngeen mu yàq defar defar lépp defar kat la woon. soo digganku nag yàlla ñu tubi rek mu ne déeg ca saasalee bi dina la déeg bokk ca xaraam na yàlla ñu tubi bokkaal ne yàlla la. rawati nga ne yàlla yoon sëñ Touba. Sëñ Touba yàlla sax mu ne yàlla la muy def amul ku muy tàggu mbaa amul ku muy diisoo day dégg. Parce que lu tax mooy ñëpp ay jaamam lañ, kenn du yàlla ku du yàlla. Te ragalul jaam yi nag te tële hut nag kon soxla ndimbal dafa mat. Ku am ndimbal moo la dimbali kon sàkku ndimbal ci kenn. Kon ku la bëgg a dimbale kooku la lay joxe, ku la bëgg a dimbale kooku lay wax jóg sa diggante ak moom. Ba tax sëriñ si ñëpp wala boog lépp bu yomal xeyam dañ ko ñaan ca seen mbooloo parce que dégg yaa tax ba mu des sax mu tax. Kenn du ko poñe parce que li mu war a wax war na ko li war a des ku tànk nag yaa tànk. Laaj leen ma yàlla ma xam leen yàlla ñu bokk jaamu yàlla lu gën a leer li am te noonu ñu waxee ko noonu la ko defee. Kon buñ jëlee Saliou Talaata wax na ne man xaala laa ilaha illallah muxlisan baxal bi dàqal aljanna. Saa yoo ko waxee te teel sa xol àjjanaay si kër si nga laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mooy guddi ak bëccëg may wan ka dëgg dara génn ko lu nekkul ci guddi yaa ngi ci bëccëg. Waxtu woo ko waxee baat boobu leen te xam ko lu guddi ëmb lu bëccëg ëmb seen xeeti jaamu yàlla yëpp am ko ci benn baat boobu leen doo doy na bon a jot benn baat laa ilaha illallah muhammadu rasulullah li guddi ëmb ci ay jaam bëccëg ëmb ko ci ay jaam seen xeeti jaamu yàlla ñoom ñëpp yàlla defal na ko yooyu baat boobu nga wax. Kon doy na jaamu yàlla kon doy na bon fis bi yéet yàlla Moussa dafa laaj yàlla na ko dama bëgg nga jox ma baat boo xam ne man kenn ko koy jegleel moo soo ko jox kenn te doo ko jox kenn. Yàlla ko jëlee laa ilaha illallah mu téye ko waaye mu def ba mu yàgg yëg ne ni mu koy waxee ñu ñële na ko ko waxee mu ne ko yàlla baat bi ma jox kat ñëpp a ngi koy wax te man loo ma jegleel laa bëggoon. Yàlla ko Moussa mu yëg mu ne ko xanaa yëgu la ne baat boobu suñu jël addaa gi suñu teg ci palaat jël baat ci palaat baat ba daal de loolu li muy tekk mooy lu ko gën moo amul lu ko gën moo amul. Moo tax salaatu wax na ne saa yoo koy tudd moom laa ilaha illallah nee na malaaka yi ñu ngi jël seen gémmañ du ko dëpp sa gémmañ ngir bàcceeg tur wi ak leer tur wi. Moo tax baax na ki koy tudd respecte baat bi muy wax xam ki muy wax xam ki muy wax xam ki muy tudd xam ne saa yoo koy yëkkate muy dëgg ñeneen nañ fa ñoo xam ne xëy na gisoo leen jógoo leen te ñu ko fa nag te baat bi rek lañ fa ne nag ñu ne kon respecte ñooñu te bàyyi leen xel. Ba tax boo dee sëñ Touba wax ne ci teggin yor ngay digal yow mii tudd yàlla nee na parfois bi gën a neex laal ko curaay bi gën a neex taxalal togaay bu jekk tudd ko bu jekk ndax malaaka yi sa pegg jine yaa ngi ci pegg te xañ yu neex doog leen daf leen di araa si ñoom melo yu neexul daf leen neex ñoom dañ la tudd fa yàlla ndax yàlla moom ku ma tudd ci wéetaay ma tudd ci wéetandi ko ku ma tudd ci mbooloo ma tudd mbooloo ma gën moom ma tudd. Yaaka naa ku yàlla tudd Sadio Fane kon nag baat bi lañ sax mu saa jox doxul ñu ko ci tudd ko waaye dafa jox ci xam ko loolu nag ku yàlla def nga dajeeg moom te yëpp ko lañ cay tee muy alhamdulilah ak jërëjëf sax mu saa ndax lu tax mooy ku yoofu rek xam ne xew ku ne xam ne adna ni mu doxee tarixa yi ni ñu doxee ku ne xam ne nag taa tegootul ci yoon te neexu da wax neexu da xam am na xoob ne àgg di ci ngëlul maan bi àgg di ci ngëlul maan bi ba nga xam ne soo ko bëggee yee sax mu daw la te ngëlul maan rek a tax na ku weddi xam yàlla tarix loo cay def sëriñ bu weddi xam yàlla loolu la def sëriñ mais war koo laaj sa bopp yow mi doon taalib war nga laaj sa bopp loo toppee sëriñ bi bul xam yàlla nag yéen dina xam yàlla yéen di xam yàlla yow kon seen ànd lu mu jëri benn yokkute ne ko ca xanaat dellu gannaaw ca ne waaye yokku ne ko ca moom te li ñu tuddee jaamu yàlla te ñëpp jàpp ne mooy jaamu yàlla bu fekkee loolu rek kay jaamu yàlla kon kenn ku nekk bu yeboy am ca la nga ne jaru dem fenn jaru seeri kenn jaru topp kenn jaru ko di julli waxtu juróom jar na dem ba Touba koor weeru koor jar na dem Touba yii dem ku fa yóbbaale feneen foo mën a demit du wut yàlla yi moom da ko yóbbaale moom ba nëpp ma doon jullit ba nëppi sàkka yi nga ko def te matal ko amaana sàkka nga jox sa bopp ëpp dàqul la gën la koo xam waaye léegi nag kon fi nga dem loolu fa yóbbu ki nga jox lu tax nga jox ko sa bopp lan la ndax moom mooy yàlla moom wala ndax bu ngeen àndee ba yomal xiyaam moo doon lekk sa warsan bi di lekk sa doole bu ngeen taxaw ci kanam yàlla yomal xiyaam lu muy wax yàlla yàlla ci sama taal bi gërëm naa ko d' accord mais yàlla ñu ko bind moo am ko moom loolu defal yàlla moom ndax yàlla gërëm na moom yow bu see taal bi gërëm nga ko fay ko wat waaw moo fay kon si gërëm naa lu muy jël kon si ngay fexe ba yàlla gërëm la moo gën a wóor waaye gërëm naa la képp tal yàlla bëgg defoo ci dara ngir moom xolom bu cat ci loo ko jox ba ni gërëm naa la yomal xiyaam du fa jëri dara te xam nga du fa jëri ndax moo mën àjjana dal tàllal loxom yàlla ñaan ko àjjana daf ko ndax daf ko ñaan ñaanaal leen la ko loo ruddi gis nga ni ko yàlla defal dala def am na loxo bu mu tàllal yàlla tàllal ko yàlla jaam la ngay jaam yàlla ko moom moom la bind ko bind la kon bul ko ne tàllalal waaye tàllal moom itam ñaan yàlla bu fekkee loolu la gis nga nit day tekk mbiram jox ko ko mën a jox yàlla waaye tekk sa mbir jox ko ko xam naa kasaa sa morom la mu delloo ko ci boppam téyel ko boppam dénk sa bopp koo xam ne bu yomal xeer ma am pay dama ne booy dénk dénkal ki nga xam ne du fàtte te am na pay te mooy yàlla ku dul yàlla mën ko dénk mu fàtte sax nit day fàtte te yim tër dafa bëri lool ku mënu sa bopp dara looy mën ne kenn dara loolaa tax Cheikh Moussa na xam lool ba lépp ne mu ne kon yàlla ngi nii moo ñu mën a dara te loolu rek nag diine ji foofu la tàmbali mboole bi yëf yëpp tuddee ko jàmmeel Cheikh Moussa dafa jàmbaar rek wax loo xam ne kenn ñu mënu koy wax wala kenn mësu ko wax te muy dégg boo xam ne dara du ko yëg alquran du ko weddi àggis du ko weddi mooy jaamu yàlla li ko def lépp boo ko lenn képp la mooy laa ilaha illallah lenn képp la mooy tawhid su la rëccee amoo jaamu yàlla yii nga ko tuddee jaamu yëpp bala ngay génn àdduna yëpp rëccee la waaw li nga tuddee jaamu yàlla yëpp gën ko ne moom yóbbal xam moom ko fay fekk bala ngay génn boo fi yàggee lépp doo rëcc ba doo di sa dara mbooy dem du yóbbaale dara lenn képp lañ ne na doon doo ko bàyyi mooy lan mooy julli waxtu joo waaye koor bi bu tëli ñëwee ñun tegg nañ ko aj màkk bu tëli ñëwee ñun tegg nañ ko asak bu tëli ñëwee ñun tegg nañ ko julli xaj ñu ne moom kenn di ko bàyyi ha kay wala boobu ko di bàyyi lan mooy julli danga doon taxaw di rukkoo di sujjoo loolu mooy julli tey boo taxawoon toogoon di julli te mën a taxaw julli ko duñ ko nangu day de gannaaw da nga toog moom duñ ko nangu moom bu doon naafile moom mën nga toog moom naafile ñu wàññi yool bañ la doon dox waaye waxtu yi juróom parta yi moom boo mënee taxaw taxaw rek lañ la ko nangu waaye doo ko def ci toogaay duñ ko nangu léegi nag dem nga mën soo taxaw ñu ne bàyyi taxawaay wéedul dem nga mën too wéedu ñu ne bàyyi wéet toogal dem nga mën too toog ñu ne kon tëddal te wet ndeyjoor mën too tëdd ndeyjoor xamoo ci loo ne ñu ne kon doo def baax na boobu fuufa jul ne li la wàcc jul bëri na di taxawaay bi wàcc na la ruko wàcc na la tujjoor wàcc na la loolu si jul fi mu ne nii loxo bi sax mënta jox ndax dëggul a dindi waaye loxo mënta la jox bopp mënta la yëngatu kon foofu ñu julli amee ana julli gi kon julli gi mbir bàyyi mooy laa ilaha illallah day julli gi de soo ca tolloo ci sukkraat kii day taxaw fële kii toog fële ñu naan laa ilaha illallah di tudd yàlla waaw léegi nag bëgg nga tudd baat loolu yow te mu jël salaam ne àjjana mooy sëkkal. waaye wax dëgg yàlla tamit kon lii mooy jàmm wax dëgg yàlla. soo ko tudd nag waxuloo ko nag wala ngay tudd loo xam ne kenn bëgg ko dégg xam nañ ne fa nga jëm moom du baax. kon am say julli kay kor ya nga doon def benn baat bi rek moo rate benn baat bi rek moo rate ñu ne dara baax lépp yàqu na. kon bu sa mu mooy jàmm yàlla tey wax nañ wax ne mooy jàmm yàlla. baat bi it dëkkul ci làmmiñ fekkee ci làmmiñ képp de xel ni xamoo ko xol bi yëgu ko du dem fii la yem. waaye bu tàbbee ci xol ba borom yëg ko coroon kenn waxut jëm xol baa ngay tudd yàlla gis nga tudd koo xol bi tudd moo ko doole tudd bu ko làmmiñ bi tudd. am na ku ne kenn waxut dara tam ngay tudd yàlla lu bari. am na ku ne kenn deful dara te mu ngay jaamu yàlla gu sell ndax sëñ bu tawaane jaamu yàlla dara wàcc lal ba ak ko wax dëgg. sëñ tawaane sama nelu jaamu yàlla nelu fu ñu ko defee te du nelu mu ne sama nelu jaamu naw mi ibaad ci rabbin laa sharika lahu wa xalli dabil ayatu dikam lu tax mooy daa nelu loolee nag dongut kenn. kon xam yàlla dong la xam yàlla dong la ku ko weddi yar nga sa bopp te boolem taarixa yi ñeleen tasoon ñëpp benn baat bi lañ yootoon mooy la ilaha ak saabi di jàm ci yàlla dëgg loolu la sax Moussa Niow feeñalaat ko dekkalaat ko ñu foog ne lu bees la beesul de daal dellu ci démb rek. ma yow boo fekkoon démb xamoo lu xew démb buñ ko dellu saate dañu foog lu bees la waaye ñu xam démb ñoom xam nañu bees la woon démb rek li am jaar te nii la mos fi demee. ba tax nga dégg mu wax ne nag baa nga jure Touba waaye ku mes mos fi meew ma daaru nga ko mosee mbaa doo ko mos. loolu mooy lan mooy la suñ Touba yoroon mañ jàmmee maa ko yor santul mbàkke de dëkku Touba de kii sa la sant daaru la de. waaye ku jaxasoog moom dëgg na góor ne jaxasoog nga sëñ Touba bon nag mooy fédéral la wax moo koy dëggal. kon nag ñu leen soñ ñi ngeen góorgóor si xam li ngeen yor rek la bët na rek. Cheikh Moussa daan na wax ne li ma leen jox képp ku ngeen dajal képp ngeen dajal te du li ngeen yor la yor li ngeen yor gën la yor. te wax na dëgg waxaat ne sëriñ saa ngóob addinaa ngóob wër leen sëriñ si gës leen sëriñ si ku ngeen fekk mu yor lu gën li ma leen jox njàmmi ne bàyyi li ma jox te ànd ak moom. waaye ci wax lu leer ci yow nit ñi déedéet yow nit ci buum xam nit ñi ak ñàkk nit ñi lay mane Cheikh Moussa am nit ñi ak ñàkk nit ñi lay mane parce que defaw leen dara xanaa defa leen bañ baax mu dee leen seen bopp rek lii rek la kenn xëylu kenn gondalu ko te kenn ku yaa ngi dund ci tirangaam di dund ci xam-xamam dund ci maqaamam te xamulu ko sax dégg rek nga ci am kii compayam kon mat na ñu bàyyi ko xel saa su ne bàyyi xel waxam saa su ne bàyyi xel jufam saa su ne bàyyi xel ne ñun foofu lañ féetee foofu lañ féetee de lu sëriñ si bëri bëri bëri bëri dañ ko tànn ci biir sëriñ ci ràññi ko ci biir sëriñ jox xool ko ci biir sëriñ ci wan ñëpp gannaaw ba mu def sa Moussa kurul moom rek wan nañ la gannaaw dëgmal ko moom dong nag te xool ko te doylu ko daayir ak ci baat yi ndax xam nañ mooy kan xam nañ suñ bi mooy fan te dañ ko ànd ak moom dund ko ak moom. loola sax moo ñu doy ko ne am na ku la def waaye buñ dugal exame dañ xam ñaan la ku doy ak ñaan la ku doy moom nag def na exame moom ndax exame yeesul wëral gëstul boo gis lu gëñee ma la jox loolu exame la ku gis rek demal. moo tax may wax ne moom bu taxoon ne dafa leen doon nax sa tey lañ koy gën a dëggal bu taxoon ne ber naa sama yoonu bopp tey lañ ko gën a topp. maa la wax lii ku dul moom boo ko waxee ñàkk ñëpp maa la wax lii ku dul njàng ñi soo ne ber naa sama yoonu bopp la nga amoon keroog nga ñàkk te doota am dara maa la wax lii mu sëriñ si ku ci neen tey bàyyi naa sëñ Touba ber naa sama yoonu bopp du ànd ak kenn yoo kenn dem de say doom sax duñ dem wax gëmu ñu sëñ Touba lañ jëm. Kon ki gëm nag tooy ko weddee ñu bàyyi weddi la, parce que li tax mooy sëñ Touba nga leen won, sëñ Touba nga leen xamal. Kon nag kooku nga won leen xamal leen ko, boo ko bàyyee ko ñu ba la sax musaa na comme ñu won yàlla, yàlla lañu won de, yàlla ñu xamal de. Kon kum mën a bàyyi te bàyyi yàlla ñu ànd ak moom, yàlla dëgg ku mën a bàyyi te bàyyi yàlla ñu ànd ak moom, parce que moom lañu won. Loolu rekkee dëgg la. Loolu waaye mën a woon tamit yàlla boppam la la won mbaa moromam rek. Loolu waaye mën a woon tamit yàlla boppam la la won mbaa moromam la la won. Baax na de, waaye ngeen na ko ngeen daal ñu ci gis yàlla am yàlla. Kon nag ñu leen dokkal baax, leen ñaan baax, guddi ci alhamdulilah, guddi maam si arafat la. Ñu koy màggal bëri lool, waaye ku jar a roy la, waaye ku jar a bàyyi xel la. Kër bu nekk soxla nga maam si arafat, tere xa bu nekk soxla nga maam si arafat. Maa la wax nii ndax doxinam tëri bu ne bëgg nga ña nga yor mel ni maam si arafat ci doxin, tere xa bu ne ña nga yor ci tere xa bëgg ñu mel ni maam si arafat ci doxin. Kon kooku ma day bàyyi xel, ma day ñaanal. Damay wax ne bëgg yàlla ci bay fàll yam, waaw bëgg yàlla ci bay fàll yam. Boo ko yeesoo du sax gis ku mel ni moom. Ñu leen ci marché ba, ñu leen ci bitim réew, ñu leen ci grand place ya, kenn ku ne am na foole, waaye bay fàll dafa bàyyi marché ba, bàyyi bitim réew, bàyyi grand place ñu ànd ak yàlla, jëm ci yàlla, di xiif, di mat, di tumaar ak di lëggee lépp ci yàlla rek a tax. Kooku lu ko yàlla jaral, wax dëgg yàlla ku mu ko jaral moo bëri. Koo day tukkal ko, koo day raamal ko, koo day liggéey, koo day jox ko. Te bu ñu lay waxee lu tax nga ne bëgg yàlla ak ngërëmal yàlla. Kon ñoo ngi koo dox nag bu góor nguur sax lan leen di defal ñoom, mënaluñ ko keneen ñoom. Kon yow yaa leen gën, waaw de ki lay tukkal te mënu tukkal kenn, di raamal te mën a raamal kenn, di la jox te yow doo jox kenn, kooku moo la gën. Ko defee ne kon bay fàll kon lu am solo la, ba tax maam si arafat la ngoog julleen gën ak amul sërmal. Ñu ngi fan ne julli wut, waaye kooka julli de, julli ko amul sërmal la. Booy dox di julli, boo toogee di julli, bu tëddee di julli, bu ñëlee di julli, fu ma nekk mu ngi salaat. Loolu mooy jokkoo ak yàlla, julli jokkoo la, jokkoo ak yàlla, jokkoo yàlla dagg. Waaye jokkoo yàlla tey mi ne asalaamaaleykum, jokkoo ba dagg na nga dem seen bopp, maa ci leneen. Ñoo jokkoo la yàlla, ku yàlla ku jokkoo moom jokkoo ba doog dagg ak abadan. Moo tax kon julli jokkoo ak yàlla la, moo tax maam si arafat julli googu leen mooy julli gi yàlla nangu. Waaye juróom waxtu rek nga juróom minute nga def asalaamaaleykum, ba ci tubaab rek nga defaat ko juróom asalaamaaleykum. Yow li nga jox yàlla tuuti na bi. Kon nag yàlla ngoog fàkk tax ngoog loola nag moo tax nam mel mel ko. Kon nag alhamdulilah, kon ñu xamul yoonam, kon yoonam ngoog. Waaye xam du ko xam de, waaw yoonam xam du ko xam de, xaar rek ko xam. Moo tax bëri na tey ko xam ne mulit nga sax, waaye yaa ngi laam laam dem yoonu maam si arafat. Ndax ku dul julli, ku dul julli, ku dul julli nangam nangam yëpp gaaruwaat rek la. Waaye xamul waaje de, waaje mos ti sëlmal. Kon nag alhamdulilah kooku nag la sama daa xooloon. Kasa waxoon ne man ci moom laa bokk. Ba ko waaje na bay fàll bay fàll mu ne ko bay fàll ba ci sori, waaw ndax soriwuñ la. Mu ne ko soriwuñ ma, mu ne ko soriwuñ la, mu ne ko anuñu, mu fëgg dana ko maa ngi nii. Mu ne ko bay fàll mu ne ko bay fàll tiir, mu ne ko yow doo julli, mu ne ko du ma sëlmal, sëlmal dafa araam. Kon nag bay fàll mag bàngoo. Kon nag ñu leen tan di leen gërëm.